1 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel weten te behouden. In de Arnhemse Gelredoom nam de Brabander het op tegen zijn rivaal, de Belg Jamal Ben Sadiq. Die laatste moest in de 4e ronde de wedstrijd staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Zo had Verhoeven onder meer een grote wond onder zijn oog. Het was de derde keer dat Verhoeven en Sadiq tegen elkaar moesten vechten. De Belg wist 1 keer van Verhoeven te winnen in 2011. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regisseur Joel Souza heeft voor het eerst gereageerd op de dood van cameravrouw Halina Hutchins. Souza zegt dat hij kapot is door het verlies van zijn collega. De regisseur vertelde niet wat er gebeurd is op de set, maar bedankte wel voor alle steunbetuigingen. De cameravrouw werd gisteren dodelijk geraakt door een kogel uit het wapen van acteur Alec Baldwin. Die wist niet dat het pistool geladen was. Souza zelf raakte bij het incident gewond aan zijn schouder. En Max Verstappen is eerste geworden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat betekent dat hij zondagavond vertrekt vanaf de eerste plek op het circuit in Austin. Hamilton start op plek 2, Perez op plek 3. Er moeten in totaal nog 6 Grand Prix races worden gereden. De strijd om de WK-titel gaat tussen Hamilton en Verstappen. Het verschil tussen de twee is op dit moment 6 punten in het voordeel voor Verstappen. Het weer. Vannacht koelt het sterk af. De minima liggen tussen de 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel, maar in de middag schijnt de zon flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Sinan Can. Akoklienza, lieve luisteraar. Heb ik het goed uitgesproken? Nee, hè? Nou ja, ik snap wat je wil zeggen. Het klopt alleen niet helemaal. Nee? Spreek het eens uit. Ik denk dat je eigenlijk wil zeggen welkom, hè? Ja. Ja, dan zeg je in mijn geval... Sinan moet dan zeggen Benvenuta Gabriella. Benvenuta Gabriella had ik moeten zeggen dus, ja. Lieve luisteraar. Leuk dat u weer luistert naar Sinans Atlas. Ook deze zondag gaan we weer afreizen naar een verre plek. En deze week gaan we naar mijn favoriete vakantieland. Maar misschien ook wel het land waar ik eigenlijk oud wil worden. En dat doen we met journaliste Gabriella Adair. Zegt dat goed? Adair. Adair. Ja, ik heb een beetje moeite met achternamen. Gabriella, veel podcastfans kennen jou misschien al. Maar zou je je toch even willen voorstellen? Ja, ik ben Gabriella en ik maak podcasts en documentaires. En dan met name wel gericht op justitie en criminaliteit, maar echt in de breedste zin van het woord. Ik denk dat ik eigenlijk vooral meer een soort antropoloog ben op het gebied van justitie en criminaliteit. Ja, en waar gaan we naartoe? We gaan naar... Heel ver is het helaas niet. Nee, valt mee. We gaan naar Zuid-Italië, naar Sicilië. Ja. Waar mijn moeder is geboren en opgegroeid. En waar ik toch wel elk jaar nog probeer terug te gaan. Ja. Heb je ook veel familie daar? Ja. Dus dat is, als kind was dat ook gewoon heel leuk. Zaten we met allemaal nichtjes en mijn zussen in een groot huis van mijn opa en oma. En daar gingen we dan de zomers in de tuin spelen. En later als pubers gingen we naar de dorpsdisco, wat niks voorstelt. Maar toen vonden we het fantastisch. Ja. En waar op Sicilië? Ben je er geweest? Ja. Oké, als je Palermo hebt, dan ga je de bergen in. Ja. Dat is de onderkant, hè, voor de luisteraar die geen 10 scoren voor topografie. De Zuid-Italië, aan de onderkant van de laars, hè, zullen we maar zeggen. Ja, het is echt het eiland, helemaal de onderkant van de laars. Palermo zit dan iets noordelijker op het eiland. En als je naar beneden richting de bergen rijdt, richting Corleone, wat de meeste mensen wel zeggen. Ja, die kennen ze wel, toch? Ja. Van een bepaalde film. Ja. Ik ben benieuwd of de technicus nu de Godfather gaat inzetten. Maar daar in de bergen, daar komt mijn moeder vandaan. En de ene keer gingen we vliegen en de andere keer dan reden we met de auto naar Noord-Italië, waar we in Genua de boot namen. Dan zit je 24 uur op een boot. En dan op de boot kocht mijn moeder al... arancini, dat zijn rijstballen. En gewoon typisch voor Siciliaans eten. En dan kochten ze die al, dan kregen we allemaal een stukje rijst erbij. Dan voelde je als kind wel, oh ja, we zijn er bijna. Ja. Ja. En hoe was dat voor jou toen als kind om daar te zijn? Het is natuurlijk leuk, vakantie. Maar krijg je dan ook bijvoorbeeld iets mee van de taal, maar ook de cultuur en gebruiken? Ja, toen ik in de auto hier naartoe zat, zat ik over na te denken. En toen moest ik even lachen, omdat gewoon als kind dan hoor je alles fonetisch natuurlijk. Ik zat trouwens wel op Italiaanse les op woensdagmiddag met alle andere Italiaanse kindjes in Nederland. Maar ik weet dus nog dat ik er echt van overtuigd was dat een van mijn tantes, wij zeiden altijd Gellelina, gewoon lekker op z'n Rotterdams. Terwijl later begreep ik, oh nee, het is Zia, tante, Lilina. Maar wij zeiden als kind Gellelina. En dan, ja, je begreep wel wat het was en zij begreep het ook. Als we hadden het over maffia, wat is het beeld van de Nederlander als we het over Sicilië hebben? Ja, het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant, ja, zeggen veel mensen toch vaak, oh, de maffia. Maar helemaal de laatste jaren, nu Sicilië natuurlijk ook wel een eiland is waar veel toerisme is, zeggen mensen ook wel vaak, oh, je kan er zo lekker eten en het strand is zo mooi. En mensen schatten het wat meer op waarde ook. Ja. Dat zie je wel, ja. Ja. En het is natuurlijk ook dat weet ik vanuit mijn eigen jeugd in de jaren 90, dat het hele gebied in de Mediterraan, dat allemaal corrupt en maffia en noem maar op is. Maar nu de laatste jaren zien we dat een beetje is opgeschroven naar het noorden, toch? Ja, dus een kleine verandering heeft plaatsgevonden. Ja, nee, zeker. Ja. Ik weet wel, mijn moeder vertelde dat een keertje, dat in de jaren 90, dat mijn vader, toen was ik ook al geboren hoor, dus dan was mijn vader, ging dan ook mee naar Sicilië. En helemaal nadat die rechters vermoord waren, dat mijn familie zat van, oh, we schamen ons tegenover Bart. Mijn vader, we schamen ons, wat moet hij wel niet denken? Maar die dacht niet zoveel, volgens mij. Nee. Nou ja, we hebben hier natuurlijk nu ook een advocaat en een journalist die vermoord is. En rechters die in gepantserde auto's rijden. Dus, ja, we're going that way. Ja. Als we het dan toch even over de maffia hebben, heel kort. Die zijn toch ook niet meer zo actief zoals ze waren in de jaren 70, 80, 90 op Sicilië, toch, Gabriella? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ze zijn er wel. Ja. Kijk, eigenlijk moet je het zo zien. Kijk, maffia wil niks anders zeggen dan georganiseerde misdaad. Hè? En natuurlijk hebben ze een bepaalde structuur, ook in Italië. Maar overal waar handel is en overal waar geld mee te verdienen is, zit de maffia. Dus ik heb ook wel eens een reportage gemaakt over wat ik dan noemde de agromaffia. Dus dat zijn mafiosi die op boerengebieden wonen en die daar boeren gaan afpersen of die EU-subsidies opstrijken. Ja, is dat het beeld wat we hebben van de maffia en de Godfather? Nee. En het ziet er anders uit, maar dat is ook maffia. Of ook 2 jaar geleden ging ik mijn nichtje opzoeken op Sicilië en haar telefoon was gestolen of kwijtgeraakt. En op een gegeven moment toen had ze het doorgegeven aan iemand of zo uit de buurt. Ook van, oh ja, mijn telefoon is weg. Nog diezelfde dag had ze de telefoon terug. En dan was dan gewoon een beetje de lokale mafiosi die ervoor zorgde dat de telefoon terug was. Want zij wilde niet dat andere mensen daar een beetje aan het zakkenrollen waren. Want zij waren de baas in die wijk. Yeah. Ja, dat is allemaal niet zo glamorous als dat we in de maffiafilms zien. Maar het is wel het is dus wel aanwezig. Ja. Maar ja, ze gaan ook niet meer zo snel iemand doodschieten. Want daar hebben ze totaal geen belang bij. Want er wordt alleen maar meer aandacht wordt er dan op ze gericht. Ja. En er is natuurlijk ook gewoon een inkomstenbron nu meer. Hè? Dat is toerisme. Zeker. Daar zullen zij ook wel iets aan verdienen. Linksom, rechtsom. Nou, dan is er weer corona waar ze weer mee kunnen verdienen. Ja, er is altijd wel wat. Ja. Dus tijdens corona gingen ze bedrijven die bijna over de kop gingen, boden ze tegen woekerrentes leningen aan. Weet je, het is altijd wel wat. Het is altijd wel handel ergens. Ja. Ja. En hoe is dat voor jou? Want jij maakt dus ook die podcast, hè, waarin je zegt op antropologische wijze naar criminaliteit kijken. Als jij dan naar Sicilië kijkt met die ogen, als we dan even niet naar de mensen kijken, maar gewoon even naar, ja, ik bedoel, niet naar de mensen bedoel ik dan niet naar de gewone man. Maar als we even ook kijken naar gewoon armoede en wat dat doet. Kansongelijkheid. Er is nogal een groot verschil tussen Noord- en Zuid-Italië. Maar in combinatie met de maffia, of ja, bedoel ja, je? Ja, gewoon met georganiseerde misdaad eigenlijk. Ja, maar in Noord-Italië zit ook veel maffia, hè? Zeker, zeker. Alleen, daar is het meer witte bordencriminaliteit ook. Ja. Toevallig had ik een paar weken geleden... had ik ook iets verteld over de Casa Monica's, een zigeuners in Rome. Dus ga je al wat meer noordelijker. Ja. En ze zitten ook in de buurt van Lombardije, zitten ze veel. Dus ik weet niet of dat het nu per se een enorm verschil maakt. Nou, ik denk wat wel het verschil maakt, denk ik. Maar dan moet jij mij even corrigeren. Er wordt sowieso vanuit het noorden neergekeken op het zuiden. Dat wel, dat ja. zijn die arme boeren, sloebers, verschoppelingen eigenlijk. En dat doet ook iets met je. Als men je als soort tweederangs of derderangs burger ziet. In ieder geval, ik zie dat terug in andere gemeenschappen ook. Dus het verbaasde mij ook eigenlijk niet dat de maffia in het zuiden ook sterker was. Zichtbaarder misschien. Misschien is dat een beter woord. Dan in het noorden. Het zou een Laten we zeggen, noorden wat beschaafdere criminaliteit, zoals ze dat zelf noemen. Nou, het zou een component kunnen zijn, maar er zit ook gewoon een heel logische reden achter. Dat is namelijk, ze komen gewoon daar vandaan. Ja. En het is van oudsher. Het heeft gewoon al een hele lange geschiedenis. En het is gewoon begonnen met name toch echt, omdat het boerengebieden waren. Daar heeft het mee te maken. Dus zij gingen op een gegeven moment landeigenaar spelen. En op een gegeven moment gingen mensen daar zich tegen verzetten. En de maffia werd toen georganiseerd om zich eigenlijk van top-down te gaan verenigen. En dat is nogal uit de hand gelopen. Dus deels zal daarmee te maken hebben. En deels is het ook gewoon zo dat dat gewoon de mafiosi anders werken. Mm-hmm. Dus waar het in het zuiden, hè, de voorbeeld die ik net gaf, veel meer ook op boerengebieden, ja. De vluchtelingen kwamen aan. Nou, hup, gaan we daar de vluchtelingen, gaan we daar geld mee verdienen. En in het noorden is gewoon meer industrie en zijn er inderdaad meer bedrijven waar veel geld te verdienen is. Dus dan ziet het er net iets anders uit. Dan ziet het er net iets anders uit. Heb jij het eiland veel zien veranderen? Want je bent er echt in de afgelopen decennia bij je er geweest. Ja. Wat is de grootste verandering? Nou, de grootste verandering is dat ik inderdaad zie dat er minder armoede is. Dat er ook meer toerisme is gekomen. En wat je ook ziet is dat met name Palermo is gewoon echt een fantastische stad om ook een stedentrip te doen. Ja. Dus ik weet toen ik klein was, Palermo, oh, dat was wel eng. En mijn tante was daar geweest en was de gouden ketting afgerukt. En het was dodgy en mafiosi. En in de loop der jaren, ja, als je een beetje cool bent, dan ga je naar Palermo, dan ga je daar studeren. En ze hebben allemaal leuke bierbrouwerijen. En je kan er hartstikke leuk uitgaan en goed eten. En de mensen zien er hip uit. Het is dan wel echt een grote, toffe stad. Ja, en het was in de middeleeuwen, daar woonde een hele grote groep moslims op Sicilië. Ook floreerde het ook qua handel. Dat voel je ook heel erg op Sicilië, dat het echt op... tussen twee continenten ligt. Ja. Tussen Afrika en Europa. Ja, dus ook in ieder geval sowieso ook in Palermo, maar ook in andere delen. Je hebt heel veel van die mooie Arabische invloeden die je daar ziet. He, de gebouwen, maar ook de manier van leven. He, dus laat eten, iedereen is heel veel buiten. Er zit ook een soort saamhorigheid in die ik in Milaan bijvoorbeeld minder zie. Ja. Dus dat merk je wel. Het is er wel gezelliger, toch? Dan in Milaan. Ja. Ja, vind ik wel. Zoals mijn zusje zei het laatst. Ze zei van, ja, als ik in Noord-Italië ben, dan voel ik toch minder dan in Zuid-Italië. We zijn wel echt meer Zuid-Italiaans, zei ze. Wat mooi. Gabriele, wat is jouw favoriete plek op Sicilië? Wat is nou zo'n plek waarvan je zegt, ja, daar moet je echt naartoe als je naar Sicilië gaat? Wat ik een hele bijzondere stad ook vind, en ook heel mooi, is Ragusa Imola. Daar woont ook een deel van mijn familie. En door de aardbeving in 1690 ergens, is de stad is goed helemaal afgebroken door de aardbeving. En dat hebben ze opnieuw opgebouwd. En daardoor ziet het er helemaal barok uit. Dus het is opgebouwd soort op een soort van heuvel. En dan allemaal prachtige barokke huizen, gebouwen. En je hebt meerdere stadjes. Ook Noto, ook Chicli. Maar dit is dan een van van mijn favoriete stadjes. Wat ook heel fijn is een auto duren. En gewoon op het eiland. Prachtig, hè? Toch? Ja, want ik zat even te twijfelen. Eigenlijk zonder plan. Ja. Gewoon, weet je, gewoon rijden. Ja, want het is zo moeilijk om te zeggen. Want ik vind de kust bij Trappen, die vind ik echt fantastisch. Maar aan de andere kant, ik ben ook wel gek op de bergen. En alleen al als ik dan dus op het balkon stond bij mijn opa en oma, want die zijn nu overleden. Maar als ik daar dan op het balkon stond, dan keek je zo uit over die prachtige heuvels van de bergen van de Madonia, zo heet dat gebergte. En die kleuren en gewoon... Ja, de kleuren en de hoogte van die bergen is dus zo mooi. Wat ik zelf mooi aan vond, is toen wij met een vriend dus een auto huurden en over dat eiland gingen, zonder plan, zonder kaart ook gewoon, dat je dan gewoon steeds verrast wordt. Ja. In een klein dorpje, maar ook in een verborgen strandje ergens zo in een hoekje waar niemand is. En de prachtige mooie citroenbomen, al die kleuren ook daar op dat eiland. Ja, en dan ligt het er ook weer aan wanneer je gaat natuurlijk. Ja, wij waren er in de lente. Oh ja, prachtig. Ja. Ja. Hoe is het? Het is, ik zei net al, het ligt eigenlijk tussen twee continenten in, Afrika en Europa. We kennen de verhalen over de vluchtelingen. Ik heb ook nog eens keer de burgemeester van Palermo ooit gesproken, die hier in Nederland was. Hoe gaat dat eigenlijk nu, Gabrielle? Ze hebben natuurlijk best wel een groot aanloop van vluchtelingen gehad vanuit Noord-Afrika. Ja, nog steeds wel hoor. Nog steeds zie je dat wel. Wat mij opviel, in vergelijking met toen het net begonnen was en vorig jaar, toen ik er voor het laatst was, je ziet dat de opvang beter is geregeld. Dus waar je eerst... Ja, gewoon echt, met name jonge jongens namelijk. Dat je die gewoon in zelfgemaakte hutjes ergens in de buurt van de haven of ergens op een grasveldje zag zitten. Zie je dat nu minder in het straatbeeld, omdat er betere opvangplekken zijn of omdat ze meteen doorgestuurd ergens naartoe worden, zo'n centrum in. Dus ik heb het gevoel dat dat beter onder controle is. Ja. Aan de andere kant, het is niet zo dat ze niet meer aankomen, hè? Alleen omdat we dat iets minder horen. Ja. Ja, ze komen er nog steeds aan. Hè, in ieder geval. Hoe gaan de mensen op het eiland ermee om? Ja, ik vind het altijd wel goed. Aan de ene kant moet ik ook heel eerlijk zijn dat Italianen best wel racistisch kunnen zijn. En aan de andere kant vind ik ook wel dat er heel erg barmhartig mee omgegaan wordt. Dus hè, ze vinden nog steeds, iedereen moet gewoon eten kunnen krijgen. Iedereen moet een slaapplek kunnen hebben. Dus er wordt altijd op dat moment wel goed opvang geregeld. Ja. En je ziet ook steeds meer gemixte koppels, om maar zo te zeggen. Dus dat die vluchtelingen op een gegeven moment ook echt wel meedoen aan de maatschappij. Maar het leven is er wel zwaar voor ze. Ook omdat er helemaal in het zuiden is er al weinig werk voor de lokale bevolking. Dus op het moment dat je daar aankomt, ja, wat gaan ze daar doen? Ja. En misschien dat daar ook het meer racistischere randje vandaan komt. Dat de bevolking ook zoiets heeft van, ja, hallo, wij kunnen hier zelf, we kunnen hier zelf amper rondkomen. Er is ook best wel veel vergrijzing op Sicilië. Ik heb soms wel, lees ik van die berichten, dat je een huis voor een euro kan kopen. Ja. Weet je wel, omdat er gewoon geen... In Sambuca was dat. Ja. Is dat nog, speelt dat nog steeds? Ja. Kun je nog steeds een huis voor een euro kopen? Ja, ik zou trouwens niet naar Sambuca gaan, want daar zit best wel veel maffia. Dus, nee, dat gebeurt wel regelmatig. Er zitten ook wel addertjes onder het gras, hoor. Dus je moet dan voor een x-bedrag moet je het gaan verbouwen. En nou, dat wil je denk ik dan niet in Sambuca. Maar je hebt dat inderdaad. En aan de andere kant zie je ook wel weer dat de jongeren veel naar de stad gaan. Veel naar het noorden. Dat is altijd zo. Dat is nog steeds zo. En dat zie je dan ook weer terug in die dorpen. Dus dun bevolkt of vergrijzing eigenlijk. Ja, en dan moet ik wel zeggen, ik vind het moeilijk om daar heel erg duidelijk over te zijn. Omdat ik weet bijvoorbeeld op Sardinië zie je het heel veel. Hè? Worden mensen heel oud, is ook heel veel vergrijzing. Maar omdat ik natuurlijk vooral met jonge mensen ook omga op Sicilië, vind ik dat moeilijk om te zeggen. Ga je een huis kopen voor een euro? Niet voor een euro, maar ik ben wel aan het kijken. Ja? Is het duur daar? Of valt het nog mee? Nee, valt mee. In vergelijking tot Amsterdam? Nee, ja. Vast wel, toch? Ja, nou ja. Nee, Palermo is trouwens niet goedkoop. Ik zou het liefst in Palermo aan de zee iets willen. Mm-hmm. Bij Mondello of zo. Maar daar is het gewoon wel echt duur. Ja. Dus ik denk dat het dan eerder toch in de buurt van Ragusa is. Jij hebt geluid meegenomen. Dan gaan we even naar luisteren. Het klinkt als zigeunermuziek. Oh, ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen, dit bedoelde ik met die maffiamuziek. Nee? Ja, ook wel, ook wel. Ja, nou ja, het is lokale volksmuziek. Ja. Dus dit is de muziek, ik kende die jongen trouwens ook. Nou, kijk. Ja. Dus dit is muziek van eigenlijk de lokale bevolking waar mijn moeder vandaan komt, daar zo, die regio. Dus Petralia heet dat. Hier heeft iets vrolijks, zeg maar, opgewekt, zeg maar. Ja. Daarom zei ik zigeuner. Oh ja. Ik bedoel het niet. Nee, er zullen vast ook wel invloeden zijn, ja. Dus, en dan elk jaar, dat zag je hier, de Cordella, dan rond Maria Hemelvaart. Dus het is zo'n katholieke feestdag. 15 augustus, toch? Ja, precies. En dan een paar dagen daarna, dacht ik. Dan... Ik heb op een katholieke school gezeten. Ja, vandaar. Ja, heel knap, ja. Nee, want ik moest jou gisteren even uitleggen. Ja. Nee, ja, dus op 15 augustus ga je met z'n allen trouwens naar het land met de hele familie en eten. En dan, een paar dagen later, heb je altijd de Cordella in het dorp waar mijn moeder vandaan komt. En dan ga je met z'n allen, het hele dorp loopt dan uit. En dan ga je eerst door het dorp en dan wordt er een optocht gedaan met deze muziek. En dan is er een Maria en een Jozef, uiteraard. En die lopen dan volgens mij of op ezels of op paarden, weet ik even niet zeker. Worden ze door het dorp heen met de optocht meegenomen. En dan uiteindelijk lopen ze naar een soort arenaatje, hè? Gewoon echt, zoals ze dat voorstellen. Of een voetbalveld, kan ook. En dan dansen ze met z'n allen de lokale volksdans, de Cordella. Met allemaal gekleurde linten en touwen. En iedereen in dat dorp kan blijkbaar iets. Als in een muziekinstrument of dansen. Of nou ja, er wordt ook wekenlang voor geoefend. Oh, mooi. Ja. Ik zag ook dat ze bepaalde... ook een bepaalde klederdracht ook. Ja, dus ook oude klederdracht. Ja, er wordt... Ja, het is echt best traditie. Best wel kleurrijk ook, cabaret, ja, zag ik. Ja, en die gekleurde linten dus. Dus er zit een hele dans omheen. Maar wat ik altijd heel grappig vond... Ik was natuurlijk echt zo'n rotpuber. Dus dan dacht ik altijd, dat is toch niet cool? Maar daar is dat dus wel cool. Dus dan... zij gingen dan gewoon wekenlang zijn ze aan het oefenen. Mijn neef ook. En de een speelt dan mondharmonica. Of de ander speelt dan de gewone harmonica. En dan fluit en... Speel jij een instrument? Nee, ik kan helemaal niks. Ja. Nee. Maar alles wat je eigenlijk niet zo tof vindt als je 15 bent... dat is daar dan wel... Heb jij vaak meegenomen met zo'n optocht? Nee, ik kan dat helemaal niet. Leek me wel altijd leuk, hoor. Dacht ik, oh, wat leuk als je zo'n jurk aan mag. Het is wel in de zomerperiode, hè? Het had gekund, zeg. Ja, het had gekund, nee, ja. Maar nogmaals, ik kan niks. En ik was ook te stoer om... en ik was ook te stoer om me te bedrijfsjournalistiek, je kan wel wat. Je maakt documentaires en ook een podcast. wat is eigenlijk de ontmoeting die je altijd is bijgebleven? Waarvan als ik tegen je zeg, Cecilie, ontmoeting... dat jij tegen mij zegt, ja, ik heb wel één bijzonder. Oh ja, ja, ja. Er is een rechter, maffiarechter ook. En ik ging toen... Ik was op Sicilië en ik was toen wel echt voor werk op Sicilië. En ik had een interview, zou ik met hem gaan doen. Dus ik ging daar naartoe... En dan word je in een zwaar beveiligd vleugel van de tribunalen, wou ik zeggen. Hoe heet dat in het Nederlands? Ja, van de rechtbank word je dan geloodst. En ik was daar en hij de deur open. Klein mannetje, kaal. En gigantisch kantoor. Dus ik was best wel zo onder de indruk. En nou ja, ik begon natuurlijk zo in het Italiaans te hakkelen en een beetje te stotteren. En op een gegeven moment vraagt hij van... hoezo kan je zo goed Italiaans? En ik uitleg, nou, mijn moeder komt... uit hier en hier. Oh, waar komt ze vandaan? Ik, ja, een klein dorpje, Petralia Sultana. Oh, zegt hij, maar ik kom daar ook vandaan. Oh, wat grappig. En toen was echt meteen het ijs gebroken. En de grap is dus dat nu elke keer als ik in Palermo was... en hij zat daar, dan ging ik bij hem langs. Gewoon om even te praten, wat doe je nu voor werk en hoe gaat het? Heel kort, hoor. En mijn familie vond het fantastisch. Oh, maar ken jij rechter Aguachi? Ken jij rechter Aguachi? En die heeft dus nu, is hij met pensioen en is hij terug in het dorp gaan... Ja, dus 2 jaar geleden heb ik hem daar ook gezien. Liep ik hem zo tegen het lijf. Maar zo'n man hoeft dan ook niet meer beveiligd te worden. Hij liep daar gewoon met zijn vrouw. Nou ja, dat weet ik niet. Maar en dan, hij komt daar zelf vandaan. Dan zat hij daar ook een familiehuis. Lijkt me ook een moeilijke baan, hè, daar, toch? Ja. Zo met gepantserde auto. En, Ja, maar ik vond het gewoon heel erg opvallend. Omdat dan iemand waar je dan zo tegenop kijkt. En wow, en dan... En dat hij dan ook weer, dat is wel weer mooi, terug naar eigenlijk zijn dorp gaat. Precies, hè? En daarom, dat vond ik zo typisch. Ja. Wat mooi eigenlijk. We hebben nog een geluid, Gabrielle, maar die moet jij even in luiden. Heb je hem al gehoord? Nee. Ook nog niet, oké. Oké, Sinan, ik neem je mee. 16-jarige puber. Je ging naar de dorpsdisco. Je ging veel te veel Bacardi Breezers drinken of Malibu. En vervolgens kom je thuis en je rolt je bed in. En het is 3-4 uur. En je denkt, oh, nu ga ik uitslapen. Want ik heb een kater en ik heb vakantie. En dan word je om 7 uur gevekt met dit. Weet, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, om 7 uur. Ja, zoiets. Ja, vreselijk. En wat zegt hij? Het is een straatverkoper. Dus dan liep hij met zijn kraampje. Loopt hij zo door de straat. En dan gaat hij eigenlijk zijn waar aan je verkopen. Maar was ik super irritant. Want wij wilden gewoon uitslapen. En dan hoorde je dat weer. En dan, de balkondeuren stonden open. En dan, godverdomme. Ja. En wat verkocht hij? Weet je dat nog? In mijn herinnering was dit altijd fruit of groente. Ja. Ik ken het uit Turkije, doen ze het ook. Oh ja, ja. Dus het is ook van, weet ik veel, tomaten, ja. Weet je wel. En, of aardappelen, en dan denk je ook. En dan moet je ook altijd goed luisteren. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik snapte nooit wat ze zeiden, nee. Ja. Nee. Hoe is het eigenlijk met corona gaan op Sicilië? Ja, heel slecht. Slecht? Ja. Het was niet zo erg als in Noord-Italië in de zin van het aantal gevallen. Dus ze waren er wel, maar het was niet zo hoog. Maar omdat natuurlijk de economie daar gewoon al vrij wankel is, was dit wel echt heel moeilijk. Ja. En alles was dicht en lang dicht ook. Nou, wat ik net al zei, dan heb je mafiosi die wel probeert leningen aan te bieden, maar tegen hele hoge rentes. Dus voel je weer in die valkuil. Nee, het ging echt niet goed. Wanneer ga je er weer naartoe? Wanneer wil je er naartoe? Ik wilde er in oktober heen, maar door werk is dat wat uitgesteld. Gabrielle, wat kunnen wij van de Sicilianen leren? Ja. Dat kun jij heel goed uitleggen, dat weet ik zeker. Ja. Nou, wat ik heel mooi vind op Sicilië is dat op een bepaalde manier daar voor iedereen iets mogelijk is om gewoon fijn te leven. In de zin van, in Nederland is alles toch altijd best wel, met name in de Randstad, alles is gewoon heel duur en hip en is toch heel erg gericht op consumptie. En in Italië gaat het toch wel meer, op Sicilië in ieder geval, op Sicilië gaat het gewoon meer om toch wel samen zijn. En iedereen kan iets eten. Je kan voor €5 in een beetje een douche plek misschien of iets minder ik cools. Ik vond dat zo mooi. Ja. Nu je dat zo best wel zelfvoorzienend. Een citroenboom in de tuin. Een beetje zelf kaas maken. De buurvrouw maakt brood. Je geeft wat aan. Ik vond dat een van de mooiste dingen eigenlijk die ik had gezien. En helemaal de laatste jaren heb ik gewoon helemaal soms af en toe moeite met, weet je, die overkapitalistische en consumptiemaatschappij. En ik merk dat op Sicilië voelt het gewoon heel anders. En natuurlijk is het ook deels omdat mensen misschien iets minder hebben. Maar aan de andere kant heb ik het gevoel dat er ook gewoon voor iedereen wat is. Wat ik net al zei, je kan voor €5 een pasta ergens eten. Maar je kan ook voor €15 ergens een cocktail gaan drinken. Maar het is er. Het is mogelijk. Een van mijn zussen zei laatst ook van, volgens mij bestaat het woord burn-out niet of zo in het Italiaans of op Sicilië. En toen hadden we het daarover van, mensen gaan toch wel iets relaxter met het leven om. Hoe was dat voor je moeder? Van dat warme Siciliaanse naar, laten we zeggen, een beetje het koude Nederland. Het was in 8, 9 toen ze naar Nederland kwam. Oh, ze was nogal heel jong. Ja, maar het is grappig, want mijn nieuwste podcast gaat daar onder andere over. Over wat die migratie van Sicilië naar Rotterdam, een havenstad, heeft gedaan. En volgens mij was dat wel heftig. Maar ik heb wel het gevoel dat zij in Nederland ook wel een wel warme herinneringen hebben. Nog één laatste vraag aan je. Hoe heet je podcast en waar is die te beluisteren voor onze luisteraars? Over Siciliaanse migratie. Die is nog in de maak. Die is nog in de maak. Dus ze moeten nog even wachten. Ja, bij de VPRO. Ja. Bij de VPRO. Ja. Nou, Gabrielle, dankjewel voor het gesprek. Lieve luisteraars, tot volgende week bij Sinans Atlas. NPO Radio.